Thank you. Thank you. مسلمانان، مسلمانان، من آن ترسا و گبرم، که در قصد مسلمان Thank you. Thank you. Thank you. سحر ای در خطر ما را سپر ای ابر شکربار من خوش می روی در جان